Bueno, despois de escutar esta peza de música, xa que estou, oxe, moi ben acompañado con todo o equipo, xa lle dixen a todos os nosos ointes que non podía estar connosco, pero que están ali acompañando nesa... en esencia, o que quero é darlles a coñecer unha nova fórmula musical que é o repertorio dun disco que acaba de publicar un rapaz que se chama Efraín Díaz, e que ao mellor somos capaces de conectar con él. Voulles poñer unha peza de música que se titula, según o que nos enviou el, Pandeirada. Vamos a ver se si somos capaces de escoitala. De momento intentaremos chamar antes de que se cumplan as 7 da tarde e a publicidade veña a recollernos. Hai como ter técnicos como a este. Gracias, Kiko. A verdade é que conectar co noso do outro lado, Efraín, temos o outro lado Efraín Díaz. Boas tardes, Efraín. Boas tardes, que tal? Moitas gracias por atendernos. Bueno, este noso técnico volvo a recoñecer que é capaz de conseguir cousas extraordinarias. Non sabía se seríamos capaces de conectar contigo, pero agradecerche este comunicado que nos fixeches e que nos das a conocer este traballo tan extraordinario que nos mostras neste disco Pito Galego, non? Sí, bueno, eso de eso primeiro medio que dades a noticia, o sea que é unha primicia, non? Para nós sí, para nós sí. Mandei vos dous temas, unha pandeirada composta por min, arranxada tamén en cas percusións, Alborada de Ourense, Alborada Anterga de Ourense, pois un arranxo para dous pitos, tamén tocado por min e por un compañeiro que se chama Xesús Villarino. Bueno, pois, aparte de felicitarte por este traballo tan bonito, eu que quería era que nos informaras de moitas cosas que no disco seguro que traes, posto que na documentación que nos aportas, o pito o pastoril galego foi un instrumento extraordinario en Galicia. Fasnos dudar si un instrumento tradicional galego fora gaita ou fora pastoril. Home, en canto a difusión está claro que é a gaita, non? Obviamente. Sí, pero o mellor é máis antigo precisamente o pito, non? Sí, non hai evidencias exactamente, porque era un uso de un máis ben recreativo, non? Que empregaban os nenos maiormente, casi como un xoguete para aprender a tocar a gaita. Tamén se asimila moito de aí o de pastoril, ao entorno dos pastores, de que non podían dispoñer de un instrumento caro, entón pois cortaban unha rama e facían algún tipo de frauta de seis ou sete furados. Podía ser chamado pito, podía ser chamado asubío, xifro, depende da zona, tiña diferentes nomes, pero si sí, é un instrumento, a verdade, que moi moi ancestral, e cando te pos a traballar nel, pois sí que desprende esa sabedoría de moitos séculos. Bueno, eu quería preguntarche que afinidade existe entre ese e aquel pito que eu acórdome que cando iba por ali por a zona de Acevedo del Río ou por Covelas, ali cerca de Paizás, pois o meu tío avó collía unha variña dun castaño, facíame un pito precisamente con él. Sabes, sí, quitaba yo pues, a parte da red. Seguro que algo tiña que ver, non? Que parentesco hai. Sí, exactamente. Mira, que... decirte que a flauta, decir como todo mundo, bueno, pode ben saber que sepa un pouquiño de música, pois que as flautas de seis furaos ou sete pois son comuns a case todas as culturas do mundo, non? De feito, uns dos primeiros instrumentos que apareceron arqueolóxicamente é unha flauta. Mm. O que pasa que, claro, que parentesco hai entre os instrumentos que uso no disco, ese instrumento que se pode decir casi primixenio, que se mantuvo ao longo dos séculos, que cortaron a vara, sea do que sea, de sabugueiro ou de cana, construir un instrumento que soe por medio dun bisel, pois hai diferencia que pode haber pois das gaitas de fai eso. 200 ou 300 anos as gaitas de hoxendía, pois que o pito, como todos os instrumentos, pois vai evolucionando, se fixan outros instrumentos, pois é totalmente cromático, que podes facer todas as notas, podes facer dúas oitavas, mesmo na pandeirada que acaba de soar, polo que escoitei, sí, usa un pito en si bemol, que ademais que sube as dúas oitavas. Hai tres pitos soando a vez en algúns sitios, un deles pues, sube ata arriba de todo. Entonces, bueno, sí, moito parentesco, pero está evolucionado, como todos os instrumentos evolucionan. A gaita xa non usa foles, ou poucas gaitas xa usan foles de pelo, entón usan foles de Coretex, pois os pitos igual, en lugar de evolucionar, quedarse inmutables, pois evolucionaron un poquinho gracias a Antón Corral, da Universidade Popular de Vigo, de Basilio Carril anteriormente, actualmente pois Miguel Mosquera está estudiando moito nelos, sacando incluso novas tonalidades. Bueno, que melloraron, vamos, quer decirse que eses instrumentos tradicionales melloraron, sí, evolucionaron. É unha cousa natural. Claro. Bueno, igual que os tambores, pois pode ser pois que agora incluso ves en algunha romería pois a tamborileiros que levan parches semisintéticos ou algún incluso tambores que levan pois porque son percusionistas tamén, por eso poño este exemplo, pois que levan unha bellota para apretar con unha chave, non? Pois sí, é unha certa evolución, pero obviamente é o mesmo instrumento. De feito se pode tocar casi o mesmo, obviamente pois na segunda oitava é onde a calidade sonora se nota, non, dun pito de cana feito na casa a un pito pois feito por un artesán con un estudio detrás, non? Claro. Bueno, o sea que esa mellora ven do estudio que está desfacendo músicos como a ti e músicos como a Mosquera, que nos acabas de dicir. Pero sí, que sobre todo, eu fago a nivel executante, non? De intérprete. E tamén de traslado o artesán, que é un traballo pois gratificante, non? Poder trasladar de artesán, pois mira, esta nota a lo mellor pois queda un pouquinho baixa con respecto a octava da baixa, dáse cousas técnicas para que el vaya mellorando un pouquinho o instrumento. Estamos traballando, pouca xente de momento, pero esperamos que pronto se poida animar moita máis xente, sobre todo si miras hacia outras culturas, non? Que, claro, por exemplo, que teñen flautas de seis furaos ou de sete, como é a Irlanda, que tengo whistle, non? Sí. O whistle, que significa whistle? Significa pito ou silbato, non? Sí. Pois é o mesmo instrumento. Que difusión ten o whistle ali en Irlanda? Pois oxalá dentro de 20 anos en Galiza podíamos estar escoitando pitos pois con discos así como que acabo de sacar eu de solista. Bueno, que o gallá, eu encantadísimo. A verdade é que eu, para min é un prazer e unha honra ter precisamente terte a ti en primicia para que todos os nosos ointes. O que sí é certo é que fixeches a comparación cos irlandeses, pero os irlandeses empregan o metal, non? Para ese... Sí, empregan ese metal, sempre hai moita xente que xa emprega a madeira de fai anos, non? Os instrumentos de alta gama whistle son de madeira, eu teño algún na casa incluso, non? Non vou citar ningún artesán en concreto, pero bueno, son de madeira. Perfeccionan máis o sonido, non? Parece ser que o metal ten unha estridencia que non dá a categoría da madeira. Da madeira. Claro. Sí, ten máis volume, tamén tens que traballar, a ver si se me entende ben isto, tens que traballar menos instrumento no sentido de que non precisas estar semanalmente en riba do instrumento de metal, podelo coller un día e tocar outra vez con él dentro de 2 meses, que non vai rachar cando colla. Sin embargo, sí, o instrumento de madeira precisa de un cuidado, dunha dedicación moito máis constante, senón, claro, ti non podes coller unha flauta e tocar un de madeira e tocar un día con ela 10 horas seguidas, porque racha por un lado. Sin embargo, de metal sí que podes, sí, sí que podes facer eso. Sin embargo, tes outras, o de madeira, pues ten outro tipo de sonoridade, claro, ten máis carácter. Yo mimo especial, non? Porque a outra, a estridencia do metal é diferente da melodía, ou digamos, da suavidade do sí, digamos que o de madeira é máis meloso, máis romántico, máis íntimo, que incluso dentro do mismo artesán, mesma madeira, pode ter ten como unha voz diferente, un pito a outro, non? Bueno, e aí en Lugo, entonces traballade moito máis investigade moito máis cos que se estaba a facer na outra zona. Bueno, por certo, na zona de Rías tamén hai moitísima tradición con respecto ao emprego do tito, na zona da Ulla, por exemplo, non? Do emprego, sí, do pito, sí, ainda que, bueno, pasa como casi como unha anécdota, non? Pasa así como unha anécdota, así que hai grupos que o empregan, que utilizan, incluso hai grabacións, pero bueno, pasa a ser casi como unha anécdota, non? Sí. Exemplos que se me ocurren, pois, mira, a primeira grabación que houve de pitos foi no ano 1971, que xa falamos de bastantes anos atrás. Choveu un pouco, sí. Sí, un grupo que se chamaba Os Xacobeos, integrado por Basilio Carril, Miguel de Santiago, profesor de flauta traveseira, que tamén que lle deu clases ao meu pai, por exemplo, no Conservatorio de Santiago, meu pai é flautista. Ese disco está interesante, podes atopalo en YouTube. Anda, vea ti. Os Xacobeos, pitos gallegos. Podes atopar aí ademais na miña canle, o colguei eu fai uns meses. De momento non mo retiraron, pero aí está, para intentar difundir. Ese foi un exemplo no ano 71, falamos de un single con 4 cancións. Carai. Despois temos hasta o ano 90, que Antón Corral se molestou en seguir a recuperación do pito que fixera Basilio Carril na Universidade Popular de Vigo. Popular de Vigo, o doble CD aquel de didáctico dos instrumentos da tradición galega, ¿no? Sí. Que pues hai unha peza de un trío de pitos. Non sei quen tocaba, pero bueno, creo que un deles, por exemplo, de Carlos Núñez, Anxo Pintos, non sei o terceiro exactamente quen era. E despois hai outras pezas nese mesmo CD con zanfona, con requinta, con clavicordio, creo que é nun tema. E a partir de aí, pues bueno, non moito máis foi se empregando, pues non en CDs aillados. Hai un exemplo de Xavier Blanco, que no seu CD Instrumentos Pobres, por exemplo, que tamén mete tres ou catro temas, non me lembro exactamente. Despois, bueno, algún grupo folk que usa así, sabes, esporádicamente, pero sí. Como solistas, desde o ano 71 non volveu a haber un exemplo de un disco de solistas de pito. Bueno, pois eu agradezco che moitísimo esta deferencia que te veches connosco para poder facer publicidade deste disco tan importante, que xa é o teu segundo disco, porque, según teño entendido, tú como percusionista solista xa fixeches un traballo becado pola Fundación Caixa Galicia, non? Viaje de 2008. Caleiquía, no 2008, exactamente. Bueno, que te agradecemos moitísimo e que sigas tendo moitísimo éxito e que non será a única vez que te molestemos. Seguro que en outra ocasión, ou por exemplo o próximo xoves, intentaremos falar contigo dende a outra radio amiga e a irmá Samboy. Vale, me pode seguir a xente en Facebook, si pon Pito Pastoril Galego, nun blog que teño, pitopastoril.blogspot.com. E no Facebook tamén. No Facebook moito, se buscan Efraín Díaz con M. Sí, tamén me poden seguir. O disco estará en formato físico a finais do vindeiro mes de novembro. Pois agradecemosche moitísimo e felicitámoste. Moitas gracias, Efraín, moitos éxitos. Ata outra. Ata outra. despedímonos de Efraín, de seguida veñen esas notas publicistas. Sintonizas Radio Cornellà.